A hatodik nap. Frissen ébredt fel. A beleinjektált anyagok hatását már aligha érezte. A tegnap este eltulajdonított autójában talált néhány flakon ásványvizet és vitaminokat. Ezeket elfogyasztotta, majd sétának vette az irányt. Hiába volt kora reggel, már most érezte, hogy baszni akar egy jót. Nem kellett sokat várnia, ugyanis sikeresen leszólított egy arra járó tini lányt, aki éppen a párjától ment haza. Hősünk a szimpatikus, barátságos néger álcáját mutatta, így a kis kurva bizalmába férkőzve sikerült a panelházban lévő lakásához felmenni, ahol egy szimpla dupla penetrációs dugással lerendezte a kis lotyót. Sok részletezés nem érdemel ez a személy. A legtipikusabb magyar tizenéves ribanc, a hozzáillő személyiséggel és külsővel. Vérzett is rendesen mind a segge és a pinája is. De bármennyire is megküzdött a fekete fasszal, végül úgy érezte, hogy ez volt életének a legjobb reggelje. Tudta, hogy innentől a fekete fasz uralma alatt lesz az elméje, és így Gudu a társaságában akart volna maradni, azonban ő tényleg nem akart többet egy gyors kefélésnél, kivételesen. Lezuhanyozott a lánynál, bezabált a hűtőben lévő felvágottakból, tojásból és zöldségekből, ivott másfél liter tejet, aztán mint aki jól végezte dolgát, elhagyta az épületet. Viszont valami nagyon zavarta elméjének belső részét, még mindig. Óriás Ronaldo volt az. Az, hogy nem bírta őt legyőzni, megölni, és hogy életében talán először, de meg kellett futamodnia egy harc elől. Ő ezt nem fogja annyiban hagyni, az egyszer biztos. Ekkor azonban a természet egyik, hanem a legidegesítőbb állati hangja ütötte meg távolból a fülét. Kutyaugatást hallott. A közeli kutyamenhely idegörlő zaja felhergelte bestialitásnak nem idegen faszát. Visszasétált a lopott verdájához, beszállt, majd a hang irányába vette az utat. Nem kellett sokat vezetnie, egy a panelházaktól kívülre eső épületben már tudta a szagból és a látványból, hogy itt sok mocskos dög van. Belépett az állatmenhelyre, ahol egy mosolygó a mellei felett és a hátán tacskótappancsos tetoválásokkal díszített, szemüveges, középkorú nő volt. A nő egyből felfigyelt a negroid hátrepesztő megjelenésére, a nadrágjából kizsremkedő, orbitális méretű faszára, és úgy az egész kisugárzására, ami abszolút behódoltságot követelt az összes pinás vérektől, akire ő kivetette a tekintetét. Mondta neki, hogy örökbe szeretne fogadni egy kutyát. A hölgy kérdezte, hogy mégis milyen jószágot szeretne. Guduva közölte vele, hogy nem számít, mert neki minden kutya felé ugyanolyan érzése van. Pusztán arra nem tért ki, hogy az érzés mégis micsoda. A hölgy odavitte őt egy ketrechez, amiben egy pitbull volt. Úgy érezte, hogy ez a dög illeni fog hozzá. Milyen tipikus! Az ebb neve a lehető legklisébbnek mondható gyilkos volt. Ez az ocsmány szar már egyből vicsorgott, ugatott. Mondani is volna szükséges, de Guduvát rendkívül nyugtalanná tette ez a viselkedés, amit az említett állat felé tulajdonított. Ekkor azonban váratlan dolog történt. A nyitott ketrecből kirohant az állat, és Guduvának ugrott. Abszolút felelőtlenség volt eleve egy ilyen veszélyes kutyafajtánál kinyitni a ketrecet, főleg a negroid hátsörepesztő jelenlétében. Az ebb beleharapott Guduva izmos karjába, és elkezdte azt ráncigálni, már amennyire egy olyan izmos kart egy kutya képes. Viszont aggodalomra semmi ok nem volt, mert a tömegsírba való szemét koponyája késedelem nélkül egy jól kérdemelt betörés szenvedett, így abba hagyva a támadást. A nő jaj veszékelő, gyilkos sikítással egy nagy pofont adott Guduvának, majd a földön haldokló ebet kezdte ölelgetni. Egyáltalán nem érdekelte a megtámadott férfi, hogy milyen sérülésben részesült, vagy bármi egyéb. Őt egyedül a veszett dög foglalkoztatta. Hősünk itt unta meg a játszadozást. Egy határozott mozdulattal pofán térdelte a nőt, akinek széttört az orra, és a szemüveg is apró darabokra szóródott szét. Orr és felső állcsontja széttört, ömlött belőle a vér. Guduva a földre szóródott szemüveg darabkákat összegyűjtötte, majd felnyomta őket a még mindig élő gyilkos segjukába. Így most már kétszer is meg fogja gondolni a jövőben, hogy megtámadja-e őt, vagy sem, már ha túléli ezt a napot. Nagyon sok ketrec volt ott, mindenféle korcsal. Kicsik, nagyok, szukák, kanok. Guduva a nőtől elvett kulcssal sorban kinyitotta őket, majd a kenelből kivezető ajtót is magára zárta, hogy a menekvése még csak semmilyen lehetőség se legyen. Voltak félősebb ebek is, akik nem mertek a ketrecükből kimenni. De a legtöbben lükék és bátrak voltak, így elkezdtek kisurranni, rohangálni a belső térben. Guduva itt lehúzta a nadrágját, és elkezdte élesíteni a párzó láncsáját. Az első szerencsés nyertes egy óriás schnauzer volt. A szuka viszonylag kevés vérzéssel és vaginális repedéssel magába fogadta az afrikai dühöt. És négerünk kellően tágassa baszta a hülye dög méhének barlangját, mire az kielégült lihegéssel terült el a földön. Vagyis terült volna, de Guduva nem hagyta azt, hogy akár egy kutya is élőként távozzon a környezetében. Szóval hátulról belerugott az állat nyakába, és egy hatalmas recsenéssel kísérve eltörte azt. A következő játékos egy Golden Retriever volt. Egy kan, de ennek ellenére az anális behatolással szemben nem volt ellenséges. Felvette a harcot, majd megadta magát a fekete fasz penetrációjával kapcsolatban. Közben egy kíváncsi tacskó kezdte el nyalogatni Guduva herezacskóját, időnként bele-bele harapva abba. Egyértelmű érdeklődést mutatva a benne lévő finomság iránt, amit már sosem ízlelhetett meg, ugyanis még Guduva baszta a Golden Retrievert, addig fentről rámalkolt a kis állatkára, és izmos, nagy kezével nemes egyszerűséggel beroppantotta a bordáit. Kezdetleges fekália és vizelet ömlött a szörnyet pusztú dog seggéből, faszából, amin az ott futkosó néhány kutya csúszkálni kezdett. Guduva orgazmosig baszta a Golden Retrievert, majd amikor ez megtörtént, a sebbében lévő késsel levágta. Letörte az állat bal hátsó lábát, és azzal verte szét a fejét. A kenelt vezető hölgy ezt mind látta, és arcán lévő horror, terror, uralma közben heves bőgésbe kezdett. A mellette lévő, betűrt koponyájú gyilkos még mindig élt. Guduva közben válogatás nélkül baszta a kutyákat, hímeket, szukákat, kicsiket, nagyokat egyaránt, még azok közül sokan falkukat csóválva a faszát is nyalogatták. Alázatosan, mintha ő lenne a vadon koronázatlan királya. Kicsit sem zavartatta őket az, hogy hány fajtásuk halálát okozta, azaz istentelen dárda. Érezték a benne pörkölődő, domináns geci meghazudtolhatatlan erejét, és így csak néhány cseppnek is örültek volna belőle. Ő közben odalépett a nőhöz, felemelte hátulról a seggét, lehúzta a nadrágját, majd az alatta lévő tangát is. Természetesen egy hound már egyből rátelepedett a kurvára, és elkezdte dugni azt. Korcs-korcsot követett, mint abban a tekintetben, hogy Guduva kefélte a dogokat, vagy pedig a kutyák kefélték a betört arcú ribancot. Éppen egy hatalmas termetű dándog nyervelte a kurvát, amikor is hősünk maga is elkezdte dugni az ebet. Szóval az eb dugta a nőt, az ebet meg Guduva dugta. Egy kis termetű csivava közben kettő lábra szökkent, és agresszívan elkezdte harabdálni a fekete herezacskót. A kis ideggyenge szardarab abszolút nem bírt magával. Konkrétan veszetté változott az ott forrongó gecitől, a néger herezszagától. Viszont ez a kis patkány még csak a farokfejet se ízlelhette meg, mert pár másodperc múlva egy nagy kéz fogta meg aprócska koponyáját, majd teljes erejét belevetve szétroppantotta azt, akár egy citromot. Szemei úgy pattantak ki a helyükről, mintha az előbb említett citromból nyomták volna ki a magokat. Kivette a faszát a dándokból, majd az agyvelős kezével elkezdte verni a faszát. Oda ment a földön agonizáló kurvához, majd egy állatios bömbölés közepette, brutálisat élvezett a betört arcába. Rengeteg korcs sietett a nő frissen összegetizett arcához, ott nyalták, lefetyelték róla a néger spermáját, ahol csak tudták, és a földre szökött néhány ondó pocsolya se kerülte el a figyelmüket. Azokat is a lehető legnagyobb alapossággal szedték fel nyelvükkel. Természetesen guduva pénisze az élvezés után meg lett tisztítva. Sok menhelyi kolcs ajánlotta fel hűséges szolgálatát, farkának tisztán a nyalásával kapcsolatban. Gyilkos közben a háttérben csendben kilehelte a lelkét. Teste nem bírta elviselni a masszív agyi és rektális traumát. Viszont ez mit sem számított. A negroid penetrátor az ölébe vette a frissen elhunyt pitbullt, és elkezdte felalá mozgatni a már újból erekcióban lévő farkán. Mivel, hogy ez az állat még csak néhány perce volt döglött, így a testén egyáltalán nem lehetett még érezni a kihűlés jeleit, helyette kellemes melegséget árasztott, szállást biztosítva így az afrikai mak kriptonekrofil hajlamának. A segjukában lévő összetört szemüveg darabkák kellemes csiklandozást biztosítottak a fasznak, apró vágásokat ejtve rajta, amik csak fokozták a beléjük pumpálódó vérhevességét. A döglött kutya baszása egyre intenzívebb és intenzívebb lett. A végbél nyílása mellett estek kifele a szemüveg darabkái, közben néhány röpke csavarással letépte az elpusztult ebb péniszét, s a még mindig szenvedő nő arcához vágta. Az, mint egy síró, traumában lévő csecsemő, megragadta a letépet kutya faszt, és szopni kezdte. Közben azt suttogta, hogy gyilkos, gyilkos. Feltehetően nagyon szerette ezt a menhelyi ebet. Így a fizikai fájdalmán túl hatalmas lelki sérülést okozott neki az, hogy megdöglött. Több, mint valószínű, hogy gyilkos. Élete során többször is orális kényeztetésben részesült, illetve, hogy a kutya a nő hátára telepedett. És megrakta az ő emberi vagináját. Ekkor a menhely ajtaján idegenek toppantak be. Egy apuka és annak 7 éves kislánya. A lány a személy elé táruló pazar látványtól, ami magába foglalta a szétzúzott korcstesteket, vaginális dogvért, agyvelő darabkákat, gözögön négergecit, és az elmebeteg kurvát, aki egy levágott kutya faszát szopogatta, heves visításba kezdett. Az apukának a személy ekkor kereszteződte guduváéval, és tudta, hogy ha nem hagyja el nagyon gyorsan a helyszínt, akkor ő és a kislánya nagyon hamar a néger zsákmányává fognak válni. Szerencsétlenségükre nem voltak eléggé gyorsak. Guduva seperc alatt kitépte a döglött kort seggéből a faszát, és néhány hatalmas lépéssel az ajtóhoz vetette magát, így egy hatalmas suhintással telébe ütve azzal a férfi arcát. A nehéz fémajtó megtette a hatását. Hatalmas, lékelő koppanás zengette be a menhelyet, az apa úgy zuhant a földre, mint egy mázsányi zsák szar. A kislány visítása egyre hevesebb lett, de már nem sokáig, mert hősünk egy jól kérdemelt pofonnal csendesítette el. A picike test szinte majd, hogy nem balett körtáncot ejtett, akkora volt a pofon ereje. Guduva tenyerének nyoma percek múlva úgy volt látható a kislány arcán, mint egy szarvasmarhán az égetés jele. Jobban megfigyelve ez az apró ribanc igazán gecit örkölő külsővel rendelkezett. 2 cofba fonott szőke haj, rövid szoknya, rózsaszín, csillámos edzőcipő, és egy nyelvét kidugó, mosolygó smiley-val ellátott póló, amin az állt magyarra fordítva, hogy mindig éhes vagyok. Szóval, igazi kis faszállító pondróval lett dolga négerünknek. Egyébként ezeknek a külsőségeknek valószínűleg az apa lehetett az oka, aki rendszeresen üríthetett lányának látványára, vagy pont, hogy rá. Viszont ez most egyáltalán nem volt lényeges. A fekete fasz a sok kutya megkettintése után most másra vágyott, az pedig egy 7 éves kislány puncia, szája és végbénnyílása volt. Guduva megragadta a kislány egyik karját, és közben a másik nagy kezével letépte annak aranyos pólóját, felfedve lapos mellkasát, még növekedést meg nem kezdett melleit. Némi nevetséges tapogatás, fogdosás után a kislány hirtelen megharapta Guduva kezét, mire az még egy pofonnal jutalmazta őt. Igazi harcias ribancként lépett fel a brutális néger ellen, de mondani sem kell, hogy az ellenállása teljesen hasztalannak bizonyult. Elég lett a komoly talanságból. A kis test megragadásra került, majd a földre helyezve a szoknyája és az alatta lévő fehér bugyi is lelettek tépve. Így már csak a rózsaszín edzőcipők maradtak rajta. A kettő fekete kész szétfeszítette az ártatlan, még érintetlen puncit, majd a fekete fasz fokozatosan elkezdte belevonatozni magát. Minden egyes centivel egyre hevesebb és hevesebb visítás hagyta el a kis kurva torkát. Viszont ez a hang csak egyre keményebbé tette szadista négerünk dicsőséges falloszát. A menhelyen dolgozó nő közben még mindig gyilkos, amputált péniszét szopogatta. Feltehetően megtölt az elméje a sok sokkoló, áldásos dolog véget, amik a mai nap történtek vele. Hihetetlen kontrasztot nyújtott ez a kettő. Az európai, hófehér, picike, puha és sejmes gyermeki punci, és az éppen azt szétbarmoló, állatias, meg annyi küzdelmet és durvasságot átélt és adott fekete afrikai fasz. Guduva végül teljesen belenyomta a negroid párzó lándzsáját, átszakítva a kislány mélyüregét, ezáltal leírhatatlan, ájuláshoz közeli fájdalmat okozva neki. A hátverepesztőt ez nem érdekelte, őt csak is a saját kielégülése foglalkoztatta. Úgy, ahogyan azt kell, elkezdte baszni az apró testet. Minden pumpálással vér szökkent ki a fasz és mina közötti szűk részeken. És a kislány bőgő nyögése ritmikusan társult a fekete fasz belé tolakodásához. Sok érdekes nem volt ebben Guduvának. Dugott ő már koraszülötteket és 100 évet meghaladt aggastyánokat is. Minden esetre egy gyermeki punci megsemmisítése még így is az egyik legszórakoztatóbb dolog volt számára, így kellően kiélvezte a testét, ha már ilyen szerencséje lett, hogy a közelébe került egy ilyen kis ribanc. Amikor néhány perc kúrás után kihúzta belőle a faszát, az vitt magával mindent. A kislány egész belsősége kifordult a testéből, görcsös rángatózással kísérve azt. Guduva rámarkolt, befeszítette izmait, és egy hirtelen határozott mozdulattal kitépte a kislány kifordult méhét. Ekkor szemei hátrafordultak, és hörgő hangot adott ki magából. Leírhatatlan lehetett az agóniája. Az agóniájánál nagyobb dolog pusztán hősies négerünk kéje lehetett, amint a kitépett gyermek méhét makjára húzta, mint egy mini óvszert. Ekkor benyúlt a szájába, és elkezdte kitépni a fogait. Tejfogak véget nem kellett sokat küszködnie. Nem sokkal volt nehezebb dolog, mint kullancsokat kiszedni. Az eszméletvesztéshez közeli kislány szájából az összes fogat eltávolította, majd elkezdte a szájának dugását. A kettő copfot közben úgy húzogatta, hogy a haját majdnem tövestől kitépte. Hogyan is érezhette a saját mélyüregének ízét egy alig 7 éves kislány? Tapasztalhatta annak rágós állagát a nyelvén? Nos, pontosan így! Egy dicsőséges néger segítsége véget! Rövid időn belül forró sperma ömlött le a kislány torkán, aki köhögésbe, fuldoklásba kezdett tőle. Viszont legalább most már az éjsége csillapítva lett. Guduva gondolta, hogy a seggét is megbassza. De ekkor tekintete az ajtónál eszméletét vesztett családapára szegeződött, és tervet változtatott. Megragadta a kislány testét, majd úgy a falhoz vágta, hogy annak szinte minden bordája, gerincének összes része és koponyájának hátulja széttört, megölve őt ezzel. Az utolsó élménye az életben az volt, hogy egy néger a farkának segítségével kitépte a méhét, a szájába nyomta, és a fogainak eltávolítása után még a torkába is élvezett. Ez aztán a csodálatos 7 éves gyermeknek kijáró halál. Hősünk odament a padlón rustálkodó pasihoz, lehúzta a nadrágját, és bármilyen bevezetés vagy szórakozás nélkül elkezdte benyomni neki a méretes végzetesét. A családapa segge kellemes dugnivalót biztosított. Jó levezetést a korcsok, a kurva, a gyermek után, amolyan gyengéd ártatlan desszertként funkcionált az előző fogások mellé viszonyítva. A férfi pólóján hiába voltak kemény, erőteljes kijelentésekkel díszített mondatok, halálfejes, középső ujjas tetoválások. Azok semmilyen protekciót nem biztosítottak a végbényillását szétbarmoló fekete fasszal szemben. A probléma az volt, hogy Guduva ezt már eléggé unta. Bár természetesen jó kikapcsolódást nyújtott neki a családapa segge, a korcsok és a kislány után a vártnál is hamarabb megunta azt. Elkezdte a férfi zsebeit kutatni, és talált nála egy stilettókést. Elvágta a férfi nyakát, majd addig szélesítette a vágást, míg a légcső láthatóvá, kiállóvá nem vált. Hallani lehetett a fertelmes, hörgő hangot, amit a tüdőbe ömlő vér visszaköhögése okozott. Ez lehet másnak ijesztő volt, de Guduvának ellenben célja volt ezzel. Felfrissíteni a hangulatot egy unalmas férfinak seggének baszásából, egy légcső kurrássá változtatva azt. Lágyékát és hasának alját csiklandozta a családapa szakálla, mert olyan magasságba feszítette a fejét, hogy az pont hozzáért. A légcső kellemesen feszes volt. A haldokló emberből pumpálódó levegő megnövekedett aerodinamikát okozott a negroid maknak, növelve annak élvezetét, a dolog egzotikus jellegét. Ezzel a belsőséggel már nem élvezett el, mert hősünk ondó tartája se kiapadhatatlan, még akkor is, ha sokszor annak tűnik. Pusztán egy jó alternatívát, befejezést biztosított a helyszínhez. A férfi feje majd, hogy nem teljes eltávolításra került. Elvérzett és megdöglött. Guduva néhány percig még tovább kefélte a frissen elhunyt férfi légcsövét, aztán kivette belőle dühös makját, majd visszatuszkolt a nadrágjába. Hihetetlen, de a menhelyen dolgozó nő még most is gyilkos, levágott faszát szopogatta. Viszont már nem sok ideig, mert hősünk odalépett és úgy torkon taposta, hogy belepusztult ebbe. Csodálatos befejezése volt az ő életének is. Egy levágott kutyafaszt szopogatva ölték meg őt. Igazi, magyar kurvához illő megdöglés. A három emberi holttest és a tömérdek mennyiségű döglött korcs látványa kicsit sem zavarta a negroid hártyarepesztőt, sőt, csak derűsebb hangulatot okozott neki. Egy utolsó pillantást még vetett a helyszínre, aztán tovább állt. Utólagosan örült annak, hogy az apukát és kislányát leszámítva senki más nem zavarta őt meg a dolgok közben, és végül is az ő látogatásuk jót tett az eseménynek, szóval nyugodtan tudta művelni azt, amit. Viszont ha több férfi akar egyszerre kutyákat örökbe fogadni, vagy más is van a menhelyen, akkor lehet nehezebben sikerült volna az, ami. Visszasétált az ellopott autójához, ami még mindig a helyén állt. Kissé kimerült lett, és vágyott egy zuhanyra, vagy normális pihenésre. Szóval egy hotelt nézett. Előtte bement a Spárba, és vásárolt némi tisztasági szert, és eldobható borotvákat. A Ferenciek terénél lévő párizsi udvarhotelben szállt meg. Már a recepciónál harabdálták a nők az ajkaikat, izgatva őket a negroid hártyarepesztő látványa és annak a gondolata, ami a nadrágjában gőgösödik. Viszont ebben nem volt semmi különleges. Ő akármerre ment, a fehér és más rasszú kurvák is vágytak az ő fekete faszára, hogy letorkozzák, hogy a vaginájukba, végbélnyílásukba fogadják azt, A londiner fiú is érdeklődést tanúsított a farok iránt, alig bírta leplezni izgatottságát Guduva körül. Valószínűleg egyik nedves álma lehetett az, hogy a munkában szétszophasson egy hatalmas néger faszt, és erre most lehetősége is lett. Guduva megszopatta a fiatal srácot a WC-ben, kinyaladta vele a makjukát is. Semmi rendkívüli nem volt a dologban, némi gecivel is jutalmazta a hotelben dolgozó csicskát. Bár, mint az már előbb említésre került, most már tartalékolnia kellett magát egy időre, szóval az átlagnál csekélyebb spermát biztosított. A fiú örömmel lenyelte az adagot, majd ment tovább a dolgára. Guduva a szobájába érkezésekor az ágyra huppant, ami majdnem leszakadt alatta. Bekapcsolta a tévét, és éppen arról volt szó, hogy a holnapi nap folyamán Magyarország miniszterelnöke beszédet fog mondani a Kossuth téren. Itt tudta, realizálta azt, hogy mi lesz a holnapi programja, mit fog csinálni. Hallgatta még egy kicsit a magyar híreket, aztán ezután a zuhanyzóba vette az irányt. Szinte egy teljes flakon tusfürdőt és sampont elhasznált a testére, aztán megborotválta az arcát és a fejbőrét is, majd ment aludni.